lekker. Yakult Plus, met perziksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Alles voor je website zelf bij elkaar zoeken? Dat is toch niet van deze tijd? Bij Your Hosting regel je het in één keer goed. Domein, hosting en e-mail onder één dak. Zo kun jij lekker aan de slag. Your Hosting, onbezorgd online ondernemen. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Goedemorgen, het is 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie. Nou, goedemorgen. Op Schiphol is gisteravond een vlucht uit Abu Dhabi geland. Het zijn de eerste Nederlanders die vanuit het Midden-Oosten terug zijn sinds de sluiting van het luchtruim zaterdag na de aanvallen op Iran. En deze vrouw is vooral opgelucht dat ze weer op Nederlandse bodem staat. Ja, nou, heel blij dat we weer terug zijn. Ja, heel blij dat we weer aangekomen zijn. Het was heel onprettig. Hele nare situatie. Hoorde je bij de NOS. Door de oorlog zijn zo'n 1000 Nederlanders gestrand. Het kabinet verzorgt voorlopig nog geen terughaal. Vluchten. Vannacht zijn er ook weer aanvallen geweest in het Midden-Oosten. Zo is de Amerikaanse ambassade in Riyadh in Saoedi-Arabië aangevallen. Het gebouw was leeg, er zijn geen slachtoffers. Er zouden 8 drones zijn onderschept. Verder heeft Israël weer aanvallen uitgevoerd op Beirut. De VS roept alle Amerikaanse burgers op het Midden-Oosten zo snel mogelijk te verlaten. Ander nieuws dan. Bedrijven die wachten op een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting moeten bij netbeheerder Stedin steeds langer wachten. Het stroomnet is vorig jaar wel uitgebreid, maar de vraag stijgt harder dan het aanbod. Stedin roept alle klanten met klem op om tijdens de piek tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds minder stroom te verbruiken. En Nederlandse jongeren drinken te veel frisdrank met suiker. De helft krijgt zo per week wel 90 suikerklontjes binnen, zegt onder andere de GGD Amsterdam. Deze gezondheidswetenschapper bij de NOS maakt zich grote zorgen. Met zo'n drankje krijg je dus ongemerkt heel veel binnen. En daarmee neemt de kans op overgewicht, diabetes type 2, maar ook obesitas, neemt toe. De onderzoekers willen daarom dat de suikertax eerder komt dan in 2030. En dat die belasting ook hoger wordt als er meer suiker in het product zit. Het weer nog van Weerplaza. We krijgen weer een lekkere dag. Veel zon, in het noorden soms wel wat bewolking. Het wordt 13 tot 16 graden. Vertraging op de weg vanaf 20 minuten. Die zijn op de A4. Daar is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmaren en Roedevarensveen. 4 kilometer, 33 minuten. Ongeluk ook op de A7 naar Zaanstad. Dat zorgt voor 11 kilometer tussen Avenhoorn en Zaandijk. Met 34 minuten. Pechgeval op de A15 van Ridderkerk naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. 6 kilometer met 32 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam kom je tussen Knoopend Zonzeel en Zevenbergse Hoek in 4 kilometer met 28 minuten. En op de A73 is een ongeluk gebeurd. Dat is richting Nijmegen. Tussen Belfeld en Blerik, 3 kilometer en 24 minuten. 7:03 op je dinsdagochtend. Het is net 7 uur geweest, ik moet er nodig uit. Doe mij eerst koffie, brood en kaas, of thee en yoghurt en fruit. Geef mij het nieuws van Annemarie, voor ik naar mijn werk toe rijd. Ja, Mattie en Marieke is wat ik wil bij mijn ontbijt. Maximum hits. Teddy Swims. Bij Q Music. Goedemorgen, 7 over 7, dinsdag de 3e van maart. Je luistert naar show 1593, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Kun je je nog herinneren dat toen ik op vakantie was in Abu Dhabi alleen, dat ik naar een enorme moskee toe liep? Dat ik toen vertelde dat ik op de boulevard richting die moskee een nagelverzorgingsset heb gekocht voor, ja, ik meen 200 euro. Ja, dat is niet dat ik meen 200 euro, dat weet je nog heel goed. Ja, 200 euro. Ja, die is jou aangesmeerd. En toen had jij daarna een appje gestuurd. Wel, ja, nagels, je nagelverzorg, ben je helemaal niet meer bezig. En toen stuurde jij een appje naar Kiki en die zei, ja, dit kun je ook gewoon voor 4,95 bij de Ethos kopen. Ja, klopt, dat was een hele, hele aardige mevrouw. Die pakte in één keer mijn hand en die begon mijn nagels te verzorgen. Ik dacht, nou, dat ziet er prachtig uit. Doe mij die set maar. Gebruik je het nog wel eens? Nee. En nu was ik laatst natuurlijk in Milaan. Toen liep ik in een heel chic warenhuis. En stond er bij de deur stond er een prachtige Italiaanse vrouw. Oh jee. En die spoot een beetje parfum op mijn hand. Mm. Nou, dit verhaal loopt anders af dan jij denkt. Ik kom hier zo meteen op terug. Ja. Als je net Annemarie in het nieuws hebt gehoord, heb je het gehoord. Het wordt gewoon de hele week lekker weer. Vandaag, ja, alleen het noorden is een klein beetje bewolkt, maar het wordt in het hele land lekker. 13 tot 16 graden. Oh. De rest van de week dus ook nog. Echt lente. En de lente voel je het best op de bouw. En onze favoriete bouwvakker, die hebben we aan de telefoon. Oussama, goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Ja, we dachten, we moeten echt er even inprikken bij jou. Want ik kan ook meekijken als je RTL 7 aanzet. Dan zie je jou ook met de prachtige rode bouwhelm en de blauwe lucht. Dat is bij jou al licht. Waar sta je vandaag, jongen? Kijk eens, ik sta momenteel in Zwanenburg. En wat wordt daar gebouwd? Hier achter mij zie je dat ze een gigantisch distributiecentrum aan het bouwen zijn. En dat zijn we niet zelf aan het doen. Dat doet een ander bouwbedrijf. Maar wij zijn hier bezig met trafo-ruimtes, al het lijmwerk. Ah, oké. Okay. En sta je daar de komende dagen, Oussama? Of is het alleen vandaag? Ja, wij staan hier de aankomende 2 dagen om het werk volledig op te starten. Mm-hmm. Voor de jongens van ons. Dus dan zorgen we ervoor dat alles netjes verloopt. En dan gaan we weer naar een andere klus. En dan nemen onze jongens het weer over. Dus, juist, ja. We zijn hier een paar dagen bezig. Ja. Want we dachten toch even inprikken bij jou. Er was dan vanaf nog wel nachtvorst. Is het koud aan de voetjes en warm aan de bovenkant? Even een Oussama truien- en voetenradar. Nou, ik heb dus vandaag Mattie zegt, een longsleeve aan. Longsleeve. En 2 hemden eronder. Ja. Toch wel. Lekker warm. Maar we staan vandaag binnen. Dus binnen is het toch wat frisser dan wanneer je buiten aan het werk bent. Maar mag ik heel even zeggen, Oussama, want het leven lacht jou doorgaans toe. Nu schijnt de zon en nu sta je in één keer overdekt. Ah. Dat heb je nooit. En dan sta je vandaag overdekt. Echt niet te geloven, Mattie. Echt. Het is elke keer opnieuw. Gisteren precies hetzelfde verhaal. Ja. Stonden we hier en dan stonden we naar buiten te kijken met het zonnetje. Dat is niet te geloven. Ja, ongelooflijk zeg. Hey, Oes, ook nog even een vraag. Het toeval wil, jij hebt vrienden in Dubai. We volgen natuurlijk allemaal helemaal de oorlog in Iran op de voet. En er zijn ook veel Nederlanders die in het Midden-Oosten zitten die daar dus niet meer weg kunnen. We hoorden vanmorgen het nieuws dat er dan één vlucht vanuit Abu Dhabi is vertrokken. Maar er zitten ook veel mensen in Dubai. Nou, natuurlijk echt andere koek dan wanneer je echt in het oorlogsgebied zit, maar goed, vastzit op een plek en niet naar huis kunnen is nooit lekker. Fijn. Jij had vrienden van jou aan de telefoon, Oussama, op het moment dat er wat gebeurde in de lucht. Ja, klopt. We waren onderweg naar huis en ik zat met mijn broer samen in de auto en we dachten, weet je wat we doen? We bellen even een vriend op, want we hadden meegekregen, er vliegen bommen hier en daar en er zijn ook aanvallen geweest in Dubai. Dus we nemen contact met hem op en op dat moment rende hij richting het hotel. Met allemaal mensen om zich heen, aangevende van er vallen bommen hier. En ik ga zo snel mogelijk naar het hotel toe en dan gaan we schuilen in de kelder. Dus iedereen was wel echt in rep en roer in Dubai. En ook in de andere landen eromheen. Maar het is wel weer goed om te zien dat de rust wat meer is gekeerd bij de mensen. Ja, want hoe gaat het nu met ze dan, met die vrienden van je, Oussama? Het gaat echt een stuk beter. Het gaat echt een stuk beter. Ze zitten veilig. Ze hebben ook wel vertrouwen in de overheid. De overheid probeert daar ook gewoon alles aan te doen om iedereen veilig te houden. Ja. En de accommodaties te vergoeden van de mensen die bijvoorbeeld willen wegreizen, maar gewoon in Dubai vastzitten. Dus alles wordt ook vergoed vanuit een bepaald fonds. Dus ik heb alleen maar nu, ik heb toevallig nog vanmorgen gesproken en hij zit nu gewoon in het hotel op een veilige plek. Oké, heel goed. Ik hoop dat op een gegeven moment die vluchten weer een beetje gaan opstarten. Het is ook lekker om te werken dat we Oes aan de telefoon en we horen dat de bouw echt een beetje opstart daar op de achtergrond. We horen wat machines, er moet ook gewoon hard gewerkt worden. Heerlijk zeg. Oussama, werk ze vandaag, jongen. Yo, jongens. Hoi. Groeten, hoi. Ik moet trouwens erg lachen om Jim, die zegt, ja, dit is echt serieus op de bouw. Wordt alles opgestart in de winter en in de zomer sta je binnen alles af te werken. Ja, maar het was toch jammer, ja. Nou goed, werk ze vandaag, jongens. Sunday morning music real life. Gardner, Becky Music en Better Man. Dus ik was in een chic warenhuis in Milaan tijdens de Olympische Spelen. Ik en nog drie gasten, waaronder Luc van de sportredactie, was er ook bij. Ja. En alles was duur in het warenhuis. Ja, Milaan, hè. Ja, er werden sokken verkocht van 120 euro. Oh, nou, dan weet je wel, alleen al daarnaar kijken en het loopt je portemonnee uit. Dus wij lopen naar buiten bij dat warenhuis en daar staat een prachtige dame, prachtige signora. En die loopt naar mij toe. Ik denk, hey, misschien heb ik thuis wat uit te leggen zo meteen. Maar nee, ze had gewoon wat van me nodig. Zij spuit wat parfum op mijn hand. Oh, zo. En mijn eerste reactie was, ik wil dit niet. Want ze doen het wel vaker bij warenhuizen. Ik dacht, ik wil die hele dure parfum niet. Deze ene keer spuiten kost waarschijnlijk al een tientje. Nou, en je ruikt er nog de hele dag naar. Je ruikt het nog de hele dag. Dus ik neem dat wel in ontvangst, maar ik ruik eigenlijk niet echt goed. Ik ruik meer uit een soort van sociale druk. Ze spuiten het net op, je doet even voor de vorm. Nou, prima. En ik loop die deur uit. En ik loop buiten op straat, ik ruik nog een keer goed. En ik zeg tegen Luc, dit is lekker. Oh. Niet te geloven. Maar we waren al bij het warenhuis. Nou, ik zeg, jongens, ik ga terug. Ik moet dat luchtje hebben. Zo. Ik ga terug naar het warenhuis. Dus nou, ik kom een drafje terug naar het warenhuis. En de prachtige signora, die staat er nog. Ik zeg, how much? Maar meteen ook, how much? How much? Zij zegt, 140. 140 euro. Jeetje, ja, echt veel. Hallo, echt veel. En toen dacht ik, kijk, dit heb ik al vaker meegemaakt. Nu, Mattie Valk, die is slimmer dan vandaag. Jij hebt geleerd van eerdere momenten. Precies. Dus ik ga naar Douglas.nl. 80 euro. Oh. 80 euro. Oh, voor datzelfde parfummetje. Was, dus dat kon je ook gewoon in Nederland bestellen? Ik kon gewoon in Nederland bestellen, was helemaal niks aan de hand. Dus ik denk, oké, dus ik zeg thank you. En ik maak een foto van dat flesje. Ik stuur haar met een kluitje driet en ik zeg... You'll see me back in 10 minutes. Nou, die vrouw zat nog te wachten. Ja. En ik kom terug in Nederland. Ik denk, ik ga dit flesje bestellen. Ja. Dus ik kom thuis en ik zeg tegen Kiki... Ik heb nou toch een luchtje. Straks kan je niet meer van mij afblijven. God. Dit komt uit Milaan. Waanzinnig lekker. En ik laat die foto zien. En zij zegt... Geef me 1 minuut. Ik zit beneden op de bank. Ik denk, wat gaat mijn vriendin doen? Zij komt binnen 1 minuut de trap af. Met dat luchtje. Wat? Hoe kan dat? Hoe kan dat dat zij... Had zij dat precies voor jou gekocht? Zij zegt... Lieverd, dit is al jaren... Jouw luchtje. Nee. Ach, hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik dus niet. Kijk, ik moet wel zeggen, het logo was een beetje veranderd. En je kijkt niet meer naar wat je opspuit elke dag, toch? Op een gegeven moment is dat gewoon jouw luchtje geworden. Nee. En ik kijk nog een keer. Ik denk, ja, dit is inderdaad exact hetzelfde luchtje. Dus ik heb dat luchtje heb ik al jaren op. Vandaar dat ik het waarschijnlijk zo lekker vond. Ja, ik gewoon exact hetzelfde. Exact dat enige. Dat ruik je toch? Ja. Dan ruik je dat je het flesje niet herkent en het logo en het merk. Dus er zijn al heel veel stappen waarin ik, het spijt me, niet mee kan gaan. Nou ja, kijk. Maar vervolgens is het toch, dan ruik je het en dan denk je... Oh, dit is gewoon mijn dagelijkse parfum. Ja, nee, ik heb die koppeling dus niet gemaakt. Maar dat parfum opdoen, dat zit een beetje in mijn ochtendroutine... als tanden poetsen, sokken aantrekken, luchtje op. En dan, je ruikt eigenlijk niet meer bewust je eigen luchtje. Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk ook vaak... Mensen sprayen vaak te veel. Ja. Omdat ze zelf zo gewend zijn aan hun parfum... dat ze het niet meer ruiken. En precies. Dan sprayen ze veel te veel. En dan ruiken ze alsof ze in botsing zijn geweest... met een Issy Paris bestelbus. Maar ik heb dus wel echt een heel uitgesproken smaak. Hier wil je ruiken? Ruik nog eens een keer goed. Dat is wel heel lekker. Dit is echt een heel lekker luchtje. Ja, ik snap wel dat jij dit wil. Nou, wat lekker dat je het dan al hebt. Ja, 80 euro per flesje. Mag ook wel lekker ruiken. Hier is Anouk.

De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Chocomel of Fristi, 200 milliliter voor maar 44 cent. En extra goedkoop met Lidl Plus, ribbelchips per zak voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlots. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Iedereen gaat uitgebreid lunchen, maar jij schaft snel in de keet. Als zij aan de quinoa-salade zitten, schuif jij een broodje frikandel naar binnen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen kassa, 90 dagen retourneren en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn. Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Het is 7:30. Goedemorgen. Vertraging op de weg vanaf een half uur zijn op de A1. Van Apeldoorn naar Amersfoort kom je daar tussen Stroe en Hoevelaken in 8 kilometer met een half uur. Op de A4 is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Amsterdam. Het zorgt daarvoor 8 kilometer tussen Zoetewoude Rijndijk en Roelof Arendsveen met wel een uur en een kwartier. De omleiding is er ook. Dat is de hoogte van knooppunt Hofvliet. Moet je nou richting Amsterdam, dan volg je Leiden over de N434 en de A44. En op de A15 een ongeluk naar Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 7 kilometer, 31 minuten. Veel zon vandaag, alleen in het noorden iets meer bewolking. Het wordt 13 graden aan de kust tot 16 graden in het buitenland. Annemarie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. Op Schiphol is gisteravond een vlucht uit Abu Dhabi geland. Het zijn de eerste Nederlanders die vanuit het Midden-Oosten terug zijn sinds de sluiting van het luchtruim zaterdag na de aanvallen op Iran. Deze vrouw vertelt over wat ze meemaakte toen ze in Abu Dhabi zat. Want je krijgt ook continu alerts op je telefoon, hè, als er een drone-aanval is. En dan zie je van, nou, moet je gewoon dekking zoeken, weg van de ramen of naar een schuilkelder toe. En die hebben we denk ik 20, 30 keer gehad in de 48 uur. Het hoort hier bij de NOS. Ja, door de oorlog zijn zo'n 1000 Nederlanders gestrand. Ja, wanneer er weer mogelijk een andere vlucht terugkomt, dat is niet duidelijk. Het kabinet verzorgt voorlopig nog geen terughaalvluchten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken roept Amerikanen in het Midden-Oosten op om meteen weg te gaan. Het is er te gevaarlijk. Niet alleen in Iran, maar in alle landen in het Midden-Oosten. De Amerikaanse regering zegt al niet hoe ze het gebied moeten ontvluchten. Vliegtuigen gaan er dus bijna niet. En de gestolen Odido-data duikt overal op. De gegevens van ruim 6 miljoen Nederlanders staan inmiddels op het dark web, hè, dat weten we. Ze verschijnen volgens de NOS ondertussen ook op social media en op andere plekken online. Zo worden statistieken uit de data gedeeld. En op X zijn er ook websites gemaakt waarop bezoekers dan zelf kunnen checken of hun gegevens zijn gelekt. Volgens het OM is downloaden en verspreiden strafbaar. Het vergroot de kans ook op identiteitsfraude. Kun je maximaal 1 jaar cel voor krijgen. Je kunt het zelf checken, ook nog bij inmiddels bij Check Je Hack. Check Je Hack. Van de politie. Check Je Hack. Ja, dat is ook weer een nieuwe manier om het te checken. Ja, want afgelopen vrijdag hebben jij en Kai ook af en toe een e-mailadres door zo'n checker heen gegooid. Maar er was een andere, toch? Ja, dat was hefabinpwned.com en dan pwned zonder O. Ja, want die laat ook zien of je bij eerdere hacks de sjaak bent. Ja, dus bij heel veel mensen kwam er ook Dropbox uit 2012. Ja, en Ticketmaster. En Ticketmaster, inderdaad, ja. En leerlingen op een middelbare school in Hengelo in Overijssel hebben er een nieuw schoolvak bij. Er wordt Twentse les gegeven. Heel leuk. En dat lesmateriaal is gemaakt samen met de bekendste Twentse cabaretier Herman Vinkers, die ook veel te zien is in filmpjes van het schoolvak. Deze docent die geeft de Twents, die legt het even uit bij RTV Oost. En Herman die vindt gewoon dat wij de Twentse taal en cultuur moeten handhaven. Als de Twentse taal verdwijnt, dan verdwijnt de cultuur ook. Uiteindelijk hoopt de school ook dat Twents echt een examenvak wordt. Deze leerlingen oefenen ondertussen eventjes door. En dan gaan. Goed gewoon. Lukt wel los. Mooi dat je er bent. Trots, ai, je Twents bent. Ja, ik moet zeggen, die hier hoort. Mijn vriendin komt natuurlijk uit Hengelo. Ik vind lukt wel los. vind ik echt de meest heerlijke die er is. Dat verzacht namelijk de pijn in iedere situatie. Ah joh, de lopen los. Nou, jullie zijn allebei met een Twent. Want Laura is natuurlijk van oorsprong ook Twent. Toch? Geboren en getogen in Enschede. Ja. Zijn er nog dingen waarvan jullie denken dat ik geen idee heb wat het betekent? Welke ik ook altijd mooi vind. Hij is goed te pas. Hij is goed te pas. Ja. Ik zou zeggen, dat is iemand die lekker gewoon doorwandelt. Een beetje stevige pas erin. Nou, dat is gewoon iemand met wie het goed gaat. Hè? Ja. Die voelt zich goed. Alles goed te pas. Ja. Goed te pas. Hij is goed te pas. Of ik doe het even in de auto. In de auto? Ja, dat is echt een klassieker, toch, de auto? Ja, ik wist het niet. Nee? Dat is toch een tijdschrift, de auto? Nee. Ja. Dat is de vuilnisbak, de kliko. Oh, noemen jullie de kliko zo, Kiki? Ja. De auto. Ja. Dat is gewoon een normale grijze kliko, toch? Ja, klopt. En waarom heet het dan de auto? Want ik bij auto kan ik ook nog denken aan auto. Ja, volgens mij was dat het merknaam van de vuilnisbakken. Maar we noemen het altijd gewoon, we zetten de auto even buiten. Oh, ja. Leuk. Ja, ik vind al die aparte talen heel leuk. Er was toch een week geleden of zo nog in het nieuws dat het Fries ook weer wordt onderwezen op de Friese scholen. Dat Twents ook. Schitterend, man. Hou dat gewoon lekker vol. Fantastisch. Mattie en Marieke. Nou, als je nog even de auto buiten zet, hoor je zo meteen ja of nee naar Bruno Mars. Forgiven, hard forget. Maxwell en de Grosso Back in Music en Sun is Shining. Jungs? Ja? Ik vind dat jullie hevig mooi radio maken. Dankjewel. Ja, nee, ja, nee. Heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E. Achterhoeks. Voor iedereen die meeschrijft. Is dat dan weer anders dan Twents? Oh, pas dat op. Ja. Oh jee, je maakt je gooit er heel veel mensen propjes naar de radio. Oh. Ja, zeg wat anders. Oké. Ja. Oké, drie topics, 3 seconden bedenktijd. Luc, wat is de eerste? Je sleutelbos aan je riem bewaren. 3, 2, 1. Nee. Je bent toch geen conciërge? Of cipier? Je bent toch geen cipier? Nou, het zou met jouw bos... Ik denk dat als je jouw bos aan je riem zou bewaren... zou handig zijn, want dan weet je altijd waar die is. Maar word je ook naar de vloer getrokken. Ja, ik heb een grote, zware bos. Want hoe meer sleutels, hoe minder kans dat ik hem kwijtraak. Ja, en je sleutels bewaren, wie doet dat? Ik zag gisteren dat 2 mensen doen die ook nog redelijk jong leken. Gewoon los van elkaar. Ik zat op het terras in de stad, was heerlijk weer. En toen gewoon 2 keer kwam er iemand voorbij. En ik gewoon een jonge gozer, ongeveer mijn leeftijd... echt met zo'n sleutelbos gewoon aan zijn riem voor. Rinkel de kinkel de rinkel. Ja, je hoort iemand ook aankomen. Ja, je hoort iemand zeker aankomen. Je valt wel op. Ja. Ja. Volgende, Luc. Een spijkerjasje. 3, 2, 1. Ja? Ja, dat is toch heel leuk? Heel leuk. Beetje 90's. Ik heb zo'n oversized mannenspijkerjack. Ooit een tweedehandse stop. Toch iets uit de jaren 90 dat weer terugkomt, toch? Gewoon het spijkerjackie. Zie je dat alles uiteindelijk... Ik ben daar ook heilig van overtuigd. Je kan dingen gewoon doordragen. Je hebt zeg maar een decennium waarin je dan belachelijk wordt gemaakt. En daarna ben je altijd weer als eerste in een trend. Ja, vind ik ook een beetje een boomer thing to say. Dat je dingen kan blijven doordragen en dat het dan op een gegeven moment vanzelf alweer hip is. Maar het is wel waar. Ik weet zeker, trek nu maar een skinny jeans aan. De komende 10 jaar word je belachelijk gemaakt en dan na 10 jaar ben je weer hip. En dan was je er maar vroeg bij, hè? Is de skinny niet überhaupt ook alweer hip? Ik hoop het. Ik hoop dat die nog heel lang wegblijft. Ja. Het spijkerjasje is voor mijn gevoel nooit uit geweest. En ik vind dat wel altijd echt het inluiden van de lente. Ja. Dus deze week moet je hem aan en dan over een shirtje. En dan voel je dat je daar weer mee naar buiten kunt. Spijkerjassie. Laatste, Luc. Doen alsof je aan het bellen bent. 3, 2, 1. Ja. Ja, zo vaak. Zo ongelooflijk vaak, ja. Bij wat voor situaties dan? Als er collectanten in de buurt staan van de supermarkt. Als je bekenden tegenkomt. Als je hier het pand uitloopt, overigens ook. Echt? Ja, sorry, ja. Je moet hier soms langs zoveel mensen. Ja, en dan kom ik gewoon zo eindeloos veel mensen tegen die dan allemaal... En soms moet ik gewoon bijvoorbeeld naar een afspraak. Ja, je passeert hier ongeveer 12 man op weg naar huis. En jij bent toch de koning niet? Willen ze allemaal met jou praten? Maar je weet toch hoe het hier gaat? Even, hey, hoe is het? Snap je? Ja, klopt. Oké, met wie bel jij dan? Ja, precies. Zogenaamd aan de telefoon? Is het je moeder? Of, ik heb niemand in gedachten. Maar wat praat je dan? Nee, ik praat niet. Ik heb hem gewoon aan mijn oor. En dat doe ik zo instemmend knikje zo. Ja, hey. Nou, dan weten we dat ook weer als we jou tegenkomen. Nee, ja, niet heel de tijd, maar ik doe het gewoon wel eens. Maar je zegt dan niks. Dus je doet alsof je de luisterende partij bent. Ja, met een knikje. En met een flinke tred loop ik dan zo het pand uit. Maar nogmaals, alleen op dagen dat ik zeg maar ergens anders moet zijn. Want je komt hier anders niet weg. Herken je dat niet? Nee, nou, ik herken wel dat de gezelligheid van dat je op weg naar buiten... kom je nog mensen tegen. En omdat wij 's ochtends vroeg werken en de rest van de dag... kan je nog wel eens denken... Oh, dan wil je even bijkletsen. Ja, maar jij bent die persoon die iedereen dus aanhoudt... waardoor mensen gewoon net bellend voorbij rennen. Jij wil lekker bijkletsen met iedereen. Nee, mij lukt het altijd om de deur uit te gaan. Ja, mensen weten op de een of andere manier altijd... dat ik gewoon naar huis wil. Ze heeft een eigen uitgang. Ja. Even kijken, nog een appje van Dick. Dat deed Mattie dus een keer toen ik hem tegenkwam in de stad. Hij deed alsof hij aan het bellen was. Maar was hij wel niet aan het bellen. Hij wilde gewoon geen mensen spreken. Ja. Ik nog heel lief gedag zeggen. Dankjewel, Dick. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. Dit is Kim Music en Chef Special. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And now we don't sing anymore, afraid to be out of tune. What if silence stops making sense? What if there's nothing left to lose? Do we try a little harder? Find a way to hold on to love, just love. Oh, if not now, then when? Do we try a little harder? Oh, oh, oh. Sometimes the more I see, the less I understand. I'm still spinning around, I'm still on my feet, but I can't dance, cause lately I don't see nobody make a sense. And maybe we just too afraid to make amends. It's like we see no other way, we'd rather break before we bend. But we may never be here again. Oh, if not now then when? Should we try a little harder? Find a way to hold on to love, just love. Oh, if not now then when? Should we try a little harder? Oh, oh, oh. If not now then when? Trying to see the light in the tunnel. Goedemorgen, dit is Q Music. Een paar weken geleden deden wij de Q Top 500 van de 90's. Wat een heerlijke week is dat. En deze stond op 14. Britney Spears, Baby One More Time. Oh baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. Now you're right outside, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Britney Spears. Steven die appt, ja, Britney Spears. Het is onze outfit-inspiratie voor de foute party, the big one. Ja, dat vind ik leuk, dat vind ik heerlijk, Stephanie. Het is nu maart, we gaan langzaam richting die foute maand in juni. En dat je dan nu al bezig bent met vrienden of vriendinnen voor dan de outfit, vind ik echt goed om te horen. Het is echt tof, zaterdag 20 juni staan we in het Philips Stadion in Eindhoven. Wij gaan daar ook een WK-wedstrijd kijken. Ja! Dat is leuk, man. Nou, het valt dan tegelijk samen. Eerst dacht ik, oh, dan moet ik even... Ik weet niet, wat vind ik daar nou van? Maar toen... Moeten we de foute party verplaatsen? Welke beslissing maakt Marieke Elsinga? Nee, of wordt de wedstrijd verplaatst? Nee, maar dat het dan twee hele leuke dingen samenvallen... is ook altijd een beetje... Oké. En toen werd er gestuurd naar iedereen die ook al tickets heeft... van we gaan het gewoon op groot scherm met z'n allen kijken... en daarna begint de foute party. Er zijn nog een paar tickets die kun je krijgen, kopen... Nou, regel ze via qmusic.nl en de Q-Music app. Zo direct na 8 uur gaan we het hebben over de vraag... op welk cruciaal moment deed jouw telefoon het niet meer... of stond je zonder accu dan wel batterij... en was je telefoon niet te gebruiken? Ja, ik heb daar zo meteen een prachtig voorbeeld van. Het was namelijk, en dat zal je misschien wel eens zijn overkomen... ik had getankt. Ja, en, jij bent gek op tankstations. Jij bent daar dagelijks te vinden en klopt. Toen was je telefoon leeg. Was mijn telefoon leeg. En ik ging naar die balie en ik zei van... joh, ja, ik kan niet betalen... Heb je misschien een oplader? Nou, de man achter de balie, die had niet zijn dag. Hebben we allemaal wel eens. Maar deze was echt bloedzaggerijn. Het werd een naar sfeertje. En ik zei, heb je misschien een oplader? Zei hij, nee, daar kunnen we niet aan beginnen. Ik zei, nou ja, dan moet ik misschien even naar huis rijden. En daar dan mijn pinpas ophalen. En die man die zei, jij gaat hier niet weg voordat je betaald hebt. Zo. Ja. Ja, Matty zit er nog. Hij maakt nu radio vanuit daar. Het is uiteindelijk goed gekomen, maar met heel veel U-bochten. Hoor je zo meteen na 8 uur. En bij jou dus ook de vraag. Ja, op welk cruciaal moment viel jouw telefoon uit? Laat het weten via de Q-Music app. De Kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl. Kippie. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Even shaten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 Seopads, 2 zakken voor maar €10,99. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie... voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido... dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bittersota dekbedovertrek. Het Blastase nachtkastje. Onze je hoort het, te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. De Consumentenbond bewijst. Dirk is mede de goedkoopste supermarkt met budgetboodschappen. Dat maakt Dirk de supermarkt waar je echt elke dag zeker bent van de beste prijs. Dat is Dirk. Elke dag opnieuw, verrassend, vers en voordelig. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Coolblue. Spiksplinternieuwe Samsung Galaxy S26 smartphones. Krijg tot €200 opslagvoordeel en tot €100 Samsung tegoed. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app. Nu bij Dirk, Westland Salades, voor maar 99 cent. Zin in een feestje? Kom elk weekend in maart naar Kees-Smit Tuinmeubelen... voor een event vol tuininspiratie. Voor meer informatie, ga naar keesmit.nl/event. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek.